بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكلمنا درس كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى tulimalizia katika darasa iliyopita kuzungumzia yale yanayofungamana na dua kumwombea istighfar maiti baada ya kumzika na tukataja hukumu ya talqin inayofanywa baadhi ya watu baada ya kumzika yule maiti kusema kuwa ni bid'a wala haikuthubutu katika mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na kauli ya muallif rahimahullah قال ويستحب تعزية المصاب بالميت يبندكيزوا كمعازي نكم بابولي أليفليوا التعزية هي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب تعزية نكولكم ببيامتو كتيكا كسبيري نا كمتجية وعد أمبايو الله سبحانه وتعالى amewaandalia wenye kusubiri na ajiri yake na pia kumuombea maiti na yule aliyefiliwa kwa hivyo kule kumpa pole mtu na kumsubirisha kwa msiba uliompata na kumuombea maiti wake na kumuombea yeye aliyefiliwa ndiyo taazia watushra'u تعزية أهل الميت لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة يحبر بها يوم القيامة تعزية نجامبو lililowekwa kisheria na lapendekezwa kwa ushahidi wa hadithi ya Anas radhiallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kumaazi mwenye kumpa pole ndugu yake mu'min kwa msiba uliompata Allah subhanahu wa ta'ala atamvika pambo siku ya kiyama watu watakuwa wakimuonea wivu kwa uzuri wa lile pambo qila ya rasulullah ma yuhbaru qala yughbatu watu watakuwa watamani kuwa kama yeye kwa lile pambo allah subhanahu wa ta'ala atakalomvika hii ni ajr anaoipata yule anayempa pole muislamu mwenzake kwa msiba uliompata ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ناتوعازي نكوى بابولي كوكيلي أنا تشكيونا كتواتوليزا نكوى أندوليا هزوني نكوى بلكيا كسبيري ويكف عن حزنهم كمانينو أمبايو يتوى أندوليا هزوني ويحملهم على الرضا والصبر maneno ambayo yatawabebea katika kuridhia ule msiba uliowapata na kuwa na subra. Mima yathbutu anhu sallallahu alayhi wa sallama in kana ya'lamuhu wa istahdhiruhu, aweza kuwapa pole kwa kile kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikiwa iwakijua na kukihifadhi. Wa illa fabima tayassara lahu min al-kalam al-hasan alladhi yuhaqiqu al-gharada wa la yukhalifu al-shar'a. La, hakuhifadhi dua katika adhiya ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akitoa pole nazo, basi kwa maneno mazuri, nawapa pole kwa msiba uliowapata, fanyeni subra, maneno mazuri ambayo yatawabebea wale waliofidiwa katika kusubiri. Almuhimu yale malengo yapatikane, na mtu asikhalifu sheria. Mtu asikhalifu sheria, mtu amefiliwa ukawa utamwambia maneno ambayo ni kinyume na sheria. Wala yajuzu binau mahali lil'aza, haijuzu kujenga jengo ukaliweka hili jengo kazi yake watu kupeana pole hapa, kama holi vile kawekwa watu wapeana pole kule holini. Wala lijtimaa fi makanin khasin kaddari au ilmakbarati au ilmasjidi, wala pia haijuzu watu kukusanyika katika mahali makhususi kama katika nyumba fulani au makaburini au msikitini, ikawa waliofiliwa watakwenda wakae msikitini, anaitaka kuwapa pole aenda msikitini, awapa pole aondoka, ama wakaa makaburini wakaa kule, ukitaka kutoa pole nenda makaburini, utawapata wale watu wako pale wawapa pole. Hizi zote ni katika bid'a. وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال وشهيد وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه سمع كنا نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. Wakati wetu sisi masahaba, Jarir ibn Abdullah ni sahabi, asema wakati wetu sisi tulikuwa tukiona watu kukusanyika kwa wale waliofiliwa na kuandaa chakula, tukiliona hili jambo ni katika kuomboleza kuliko katazwa. Sheria imekataza jambo kama hili. Huyu ni sahaba asema haya maneno. وقال علماء اللجنة الدائمة ولما كان العزاء مما يقصد به الأجر من الله بتسلية أهل الميت والتخفيف عنهم بالدعاء لهم نكوكوا كتوى بولي نكتك مامبو أمبايو مسلامه يفانيا أكيوا أكسوديا كبتا أجري توكو الله سبحانه وتعالى kwa kuwatuliza wale waliofiliwa na kuwafanyia takhfif, kuombea dua. Faqad thabatat tariqatu ta'ziyat ahli al-mayyit min al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam, imethubutu njia na namna ya kutoa pole kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وعمل ذلك صحابته وخلفاءه الراشدون أو عملوا عفوا وعمل ذلك صحابته وخلفاءه الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين. نهيل وللفانيا بيا مصحب واكي مخلف واكي وانقوف. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في تعزية إحدى بناته بعد موت صبيها Hii dua Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mmoja katika banati zake ambaye alifiliwa na mtoto wake, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia binti yake aliyefiliwa na mtoto wake, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Ni chake yeye Allah alichokichukua, na ikiwa atakupa ni chake yeye amekupa, kikichukua ni chake. Na kila kitu kwake yeye kina siku yake maalum, kitaondoka. Hakuna anayeweza kuongeza wala kupunguza. Wa amaraha bisabri wal ihtisab, kisha akamwambia faltasbir wal tahtasib, asubiri na atarajie malipo. Hii siyo dua, lakini ni maneno mazuri ambayo waweza kumwambia mtu katika hali ya kumpa pole. Naomba uyaregelea maneno hapo, regelea maneno naona Bukhari, maanake kushika kitabu wala daftari wala ala alhawa mubashara, sio zikija tu zaingia kwenye akili, sio lazima ube daftari. Kama wewe ni mwanafunzi hapa, keti na daftari uandike. Na kuna wengine hapa niwaeleza, nafikiri nyote mna daftari, alhamdulillah. Tayeb, ambaye hana daftari atafute daftari, lauzwa nafikiri shilingi 15 20 hivi, sio? Nunua moja pale ukae nalo shilingi 5, haangalie shilingi 5 wasahau, yani siga ya taazia mzuri kwa ajili ya shilingi 5. Kwa hivyo utafuta inshallah daftari ufuatilize na uandike, kiona faida andika. Na mimi kusudi nakuuliza kwa sababu naona ukushika daftari wala kalamu wala habari, unajua kwa sababu ufuatilizi huwa akili yako yaenda mbali, lakini ukiwa uandika ufuatiliza akili yako itakuwa pale, utasikiliza vizuri. Wallahu musta'an khairan inshallah. Wakati mwingine ikiwa ni mgeni tutakukumbusha, lakini ikiwa zamani nitakufukuza kwenye kikao, nitakutoa nje uende vizuri ukacheze. Sasa ukiwa mtu mzima uhudhurie darasa kila siku, alhamdulillah, katika nyinyi wanafunzi wakubwa, kisha waje hapa bila daftari, inamaanisha hujui wafanya nini hapa, sio? Mlango mkubwa sana ule msikiti, alhamdulillah. Ama uchukue msahafu usome, fanya murajaa, takusaidia badala ya kukaa na akili iko mbali. Tayeb, turudi kwenye darasa. Waendelea kusema ulamau al-lajna al-daima, hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa ayu du'ain mashru'in da'a bihi lahum jaza. Dua yoyote ambayo yakubalika kisheria mtu akiwaombea waliofiriwa yajuzu, mithla ahsana Allahu azaak wa ajaraka fi musibatika wa khalafa laka khairan. Ahsana Allahu azaak wa ajaraka fi musibatika wa khalafa laka khairan, wa dhalika lima rawat Salama radhiyallahu anha qalat. Ummul mu'minina Salama radhiyallahu anha pokea kutoka kwa Mtume Salama sema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. نتوم صلى الله عليه وسلم سيما هكنا يوتكتك وإسلام مجم إسلام atakayepatikana na msiba akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, allahumma ajirni fi musibati, akaomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ajr katika msiba uliompata kwa subra atakayokuwa nayo, wa akhlif li khayran minha, na ampe badala yake kilichokuwa bora. kuliko kile alichokikosa. Illa ajarahu Allahu fi musibatihi, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa ajr katika msiba ule. Wa akhlafa lahu khayran minha, na atampa kilichokuwa bora kuliko hiki alichokikosa. Qalat Umm Salama, sema falamma tuwfiya Abu Salama qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alipofariki Abu Salama nikasema kama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa akhlafa Allahu li khayran minhu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Allah akanipa mbora kuliko Abu Salama, akanipa mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume Salama kama Umm Salama, kwa hii dua aliyoiomba radhiyallahu anha. Rawahu Muslim. Wa yuqalu li wali al-mayyit sawa'un fi baytihi au fi shari'i au fi suqi au al-amal, na hii ataambiwa yule aliyefiliwa, mtu wa yule maiti, iwe ni nyumbani kwake, mpitie ukamkuta pale nyumbani ukampa pole ukaenda zako, au ukamkuta njiani au barabarani, sokoni, kazini kwake. Walam yarid an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam au an sahabatihi alkiram au khulafaihi arrashidin au ahad min al-a'immati annahu jalasa lil'aza'i khassa, wala haikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala kwa masahaba wake watukufu wala kwa makhalifa waongofu wala kwa yeyote katika a'imma wa ilmu wale wa salaf, kuwa mtu alikaa kwa ajili ya kuunguja watu wamletee pole. Mtu akaomba ofu kazini siku tatu nne apokee pole tu, ushazika alhamdulillah, rudi katika kazi zako za kawaida. Ukionekana njiani utapewa pole, na mtu ikiwa amekuja huko nyumbani akakupa pole la basi. Au haddada yawman au waqtan au makanan lil'aza, wala haikuja kuwa Mtume wa sallam au masahaba wake au yoyote yule wameweka siku maalum au wakati maalum au sehemu maalum kwa ajili ya kupewa pole, hili pia likupokelewa. Au jamaa an-nas lil'aza, wala haikuja kuwa Mtume wa sallam au masahaba wake walikusanya watu kwa ajili ya nini? Ya kutoa pole. Walau kana dhalika yuqarribu ila Allahi labayyanahu sallallahu alayhi wa sallam, na lau kama hili jambo lamkaribisha mtu na Allah subhanahu wa ta'ala, angelilibainisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Waqad kutila ammuhu Hamza ibn Abdul Muttalib wa kutila Ja'far ibn Abi Talib wa tufiya ibnuhu sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim wa tufiyat ibnatuhu Zainab وتوفي من خيار أصحابه في عهده صلى الله عليه وسلم. حمزة الفريق عم ياكم توم صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب كذلك. بيا لكوفة متتواكم توم صلى الله عليه وسلم إبراهيم. بنت ياك زينب الفريق. بالنا رقية الفريق كتكو حيواك. اليبكي حي. Baada ya Mtume sallam katika watoto wake nani? Fatima peke yake. Wote walikufa akiwa Mtume sallam yuko hai. Na walikufa wengi katika wabora wa masahaba wake wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma tuufiya sallallahu alayhi wasallam wa lahu min al-mahabbati ash-shadidati fi qulubi al-muslimin wa ashabuhu ashaddu lahu hubban. Kisha akafariki Mtume sallam, na sote tujua mahabba walionayo Waislamu juu ya Mtume wao sallallahu alaihi wasallam, na masahaba walikuwa wampenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falau kana lijtimaa lil'azaa mashru'an la fa'aluhu, lau kama kukusanyika kwa watu kwa ajili ya kutoa pole ya juzu, wangefanya hawa masahaba. Wakadhalika tufi Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وتوفيت أمهات المؤمنين وسائر الصحابة وما علم أن أحدا أقام لهم عزاء أو اجتمعوا لذلك. ولكوفة مخليفة ونوانغوف na ummahatul mu'minin pia walifariki, wala haikupokelewa hata mara moja mtu yoyote kukaa kwa ajili ya kutoa nini, kufanya azaa, watu waje kutoa pole. Fadalla anna al-ijtimaa lil-azaa'i wa sun'u at-ta'am aw ash-sharab lil-haadhirin bid'atun munkarah la asla laha fi ad-din. Hii ni dalili ya wazi kuwa watu kukusanyika wengi katika sehemu moja kwa ajili ya kutoa pole, kutengeza chakula, vinywaji kwa wale waliohudhuria, ni uzushi mbaya sana ambao hauna mashiko yoyote katika dini. Bal yajibu inkaruha wa ya'thamu man sa'ada ala iqamatiha, ni wajibu kukataza munkar kama huu, na iwapata dhambi kila anayesaidia katika kulisimamisha hili jambo. Kuna watu yeye wafuata sunna asema, lakini nyumbani kwao watu waitima, sema mimi siendi lakini nawasaidia, hizi sinia kumi za halwa hizi mtaganyiza, lakini mimi siji, siwendo uwaita waje wale waje kufuata halwa. Wewe waona nani wewe ana imani sana na maiti yako? Hawana imani na maiti yako, wataka pilau, halwa, nini hizo, toeni hizo, watakuja. Hamuona maalim atembea na watoto wengi wamvaa makofia marefu marefu yale. Zile kanzu zimfichwa zile mali kabatini, kazi yake hizi nzaitima tu hizi. Sio na kukusanyika watu wakifiliwa. Shawakuta waje pale, wataka itima bei gani? Itima pia zina bei. Wataka itima bei gani? Nataka 1500 hiyo, itakuwa ndefu kidogo. Kusema ile yangu ya sharbeti na biskuti. Kusema sharbeti na biskuti basi hiyo itapigwa haraka haraka tu, hiyo ya sin tatu tu. Shakumalizia mathawabu zote zishakwenda kwa maiti. Waongo wakubwa, hawana huruma na maiti yako. Bali huudhika ikiwa kile kinachotolewa hakiwaridhishi wao. Watatuambia nini makhurafi na tulikuwa na wao? Tukifuata HB tu huku kuna pale nyumba ile kuna HB tamu pale zatolewa. Ehe. Kwingine kuna kalmati, mimi nakumbuka nyumba moja tukiwa wadogo, hatukosi Alhamisi. Nini ni ile sinia ya kalmati? Ikiwekwa ile sinia utafurahi. Wallahi hakuna cha sijui muonea huruma maiti wala nini. Kila Alhamisi sijui mpaka ile mama toke Eda ama sijui mpaka siku ngapi waeka itima kila mama, hatujui lolote. Huenda tukala kalmati tukamaliza hao. Na maalim mmoja alikuwa akitukusanya mtaani wadogo amuonaye barabarani yanaonekana na watu ana watu wengi, basi tuwapelekwa tukakitishwa. Wallahi sisahau, sisi wadogo hata tuelewi, twenda tu nini. Ukweli ilikuwa tukimngoja kila Alhamisi baada ya salatu al-Asr, tushakapa tujua hapa yupita maalim, akipita maalim ah twendeni halwa na kahawa. Aitwa nini ino? Kalmati na kahawa zilikuwa tamu, basi ndo zinazotupeleka. Sasa watatuambia nini? Yani ule ukweli tuzungumza, maana watu walikuwa hawajui sunna, hawajui kwa hiki kitendo anachokifanya ni uzushi. Lakini ukweli wa mambo wao hufuata vile vinavyoganyizwa wengi wao, wala hawana imani kwetu mfiliwa wala nini. Ukitoka sikiza mazungumzo yao, zungumza nini, utakuta wazungumza ntamu sitamu hivi, huyu atoa kitu ntoa, basi si ibada. Na haya mambo akiondoka, kuna watu watakatikiwa na mambo mingi, ndio maana wameshikamana nayo. Kuna mmoja anaambia bana munini nyinyi jamani, mwakatizia watu biriani zao na pilau nyinyi, wacheni watoto washibe bana, ndio na watoto wa sunna wankonda kweli kweli. Sema hivyo. Allah musta'an. Allah yahdina wa iyyahum. Tayyib. قالوا ولما حدث هذا العمل في الأجيال اللاحقة قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي كنا أي معشر الصحابة نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. نيت ميسومة اللي فتوكيا واتو والكوكفاني جنبويلي ما صحابة للكتازة Sema sisi wakati wetu tulikuwa tukiona kitendo hiki ni katika kuomboleza kuliko katazo. وتتأكد هذه البدعة بتخصيص مكان معين أو وقت للعزاء أو استحضار أي شيء آخر من الأنوار أو القراء أو الأكل أو الشرب عند أهل الميت. نيزيده بدعة يعني يتلي ومكازو زايدي ككتازو بدعي ikiwa imeongezwa na mambo mengine juu yake, kama watu kukusanyika kwa ajili ya kutoa pole na pale zikawekwa taa aina mbalimbali, kisha kukawekwa watu wakisoma kisomo itachofika kwa ule maiti, kula kunywa kwa wale waliofidiwa, yani baada ya msiba wa kufidiwa pia kuna na msiba mwingine wa kukopesha kwa ajili ya kulisha watu. Watu huenda na madeni, baada ya kufidiwa na madeni dukani kule, kisha baada ya siku kadhaa sasa yuanza yuani minad duyun, anchukua gunia mbili tatu za mchele, watu washakula washamaliza hao, yeye sasa ndio bakisho na msiba mwingine wa madeni. Allahu musta'an. Qala walidhalika nara man'a iqamat bait lil'aza, sema sisi tuona ikatazo kuweka nyumba mahsus kwa ajili ya kutoa pole, ili jambo halifai. سواء بأجرة أو بدون أجرة, iwe sawa ile nyumba imewekwa au sehemu imewekwa kukodishwa au bure pia haijuzu. Sababu hili swali ilikuwa ni watu wataka kujenga sehemu kwa ajili ya watu kupeana pole, sema zile nyumba zetu hazitoshi, mtu akifidiwa nyumba hazitoshi, kwa hivyo tujenge mahali. Lajna daima wakatoa fatwa kuwa haijuzu kujenga sehemu, ikiwa utaiweka kwa ajili ya kukodisha ama iwe ni bure pia haijuzu kujenga sehemu kwa ajili ya kutoa, kwa ajili ya kutoa pole watu wakifiliwa kusanyika katika sehemu ile moja. Na hii ndio tuonyesha kosa ambalo wengi wetu tulifanya katika mujtamaa wetu sisi, katika kusanyika kwenye nyumba iliyofiliwa na watu kutoa pole na kula pale pale kutoa pole. Usawa sunna ni watu kufanya nini? Kuwapikia wale waliofiliwa, majirani wapike waletee chakula, sio wao ndio wapate pale kula. Hii ni makosa. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.